पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुत मंद मतेर दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त रसामृत सिंधु श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ग्रंथ के प्रारंभ में रसरूप श्री श्याम सुंदर उनकी वंदना कराए और श्याम सुंदर को एक चंद्रमा के रूपक के द्वारा श्लेष में उनकी महिमा का, उनकी रसरूपता आनंद रूपता अमृत रूपता का श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि श्री श्याम सुंदर आप जो अवर युथेश्वरी हैं वे तारका पाली इन दो युथेश्वरियों से युक्त हैं। मध्यम जो युथेश्वरी हैं श्यामा और ललता उनसे युक्त होकर के विराजमान हैं और सर्वश्रेष्ठ युथेश्वरी श्री राधिका उनसे युक्त होकर के विराजमान हैं। वे अखिल रसामृत मूर्ति होकर के विराजमान हैं, अर्थात जितने भी रस हरी वो उन सब रसों के स्थाई भावों को वे उद्दीप्त करने वाले हैं। जैसा कि श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया मथुरा रंग प्रवेश के प्रसंग में, रंग मंडप उसके प्रवेश के प्रसंग में वर्णन किया कि श्री श्याम सुंदर आप मल्ला नाम अश्निंद्राणाम नरवरह स्त्रियाम स्मरु मूर्तिमान, इस श्लोक के द्वारा जितने भी सखागण हैं मृत्यु भोजपते विराड़ विदुषाम तत्वम परम योगी नाम रंगगतः साग्र जहा। श्री श्याम सुंदर बलदाऊ जी के साथ में रंग मंडप में गए हुए अत्यंत अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। 10 प्रकार के वहां पर दर्शक हैं और 12 प्रकार का जो श्रृंगार है, जो स्थाई भाव हैं, उनका श्री कृष्ण का दर्शन करके वहां उदय हुआ। बहुत संक्षेप में मल्ला नाम अश्नि, जो मल्ल है उनको ये लगा कोई वज्र का सार है, पत्थर है वज्र है, इनमें उत्साह रस उत्पन्न हुआ। नाम नरवर, मनुष्यों में ये नरवर हैं अर्थात उनमें विस्मय नामक भाव उत्पन्न हुआ जो आगे जाकर के अद्भुत रस बनेगा, पुष्ट होकर के अद्भुत। मतलब मल्ला नाम अश्निर नाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, जो स्त्रीगण हैं उनमें कामदेव ऐसी अनुभूति हुई, परम सुंदर हैं और इनमें रति भाव उत्पन्न हुआ, कृष्ण की हम सेवा करें ये भाव उत्पन्न हुआ। मल्ला नाम अश्विन नाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजना, जो गोपजन हैं सखागण उनको श्री कृष्ण स्वजन के रूप में प्रतीत हुए, अर्थात इनमें मित्र भाव और हास्य भाव, मित्र रस और हास्य रस ये दो रस उत्पन्न हुए। असताम भुजाम शास्ता, जो दुष्ट राजा हैं कंस वहां पर बैठे हुए जरासंधादिक दुष्ट राजा, उनको श्री कृष्ण ऐसे लगे जैसे कोई शास्ता है, हमारा सिर ठोकने वाला कोई आ गया है। इनमें रौद्र रस उत्पन्न हुआ, क्रोध रस उत्पन्न हुआ। स्वपित्रो शिशु, माता पिता जो हैं उनको अपने बालक के समान श्री कृष्ण लगे, और इनमें करुण भाव उत्पन्न हुआ कि हाय कन्हैया को काय को मैं यहां ले आया, ये नंद बाबा के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ है। और इनमें वात्सल्य और करुण, ये दो रस उत्पन्न हुए। और वहां जितने भी योगी बैठे हुए थे उनको विराट अभिदुषाम या विदुषाम, दोनों ही पाठ है, विराट विदुषाम। तो जो कृष्ण के माधुर्य को नहीं जानने वाले हैं और भगवत तत्व को, अथवा जो भगवत श्रीअंग को भी मायक करके मानने वाले हैं, ऐसे जो अज्ञानी अद्वैत उपासक हैं, ऐसे लोगों के लिए विराट विदुषाम या अभिदुषाम, तो उनको विराट के रूप में श्री कृष्ण प्रतीत हुए। और विराट जैसे मायिक है, ऐसे ब्रह्म के मायिक रूप का, माया अवच्छिन्न रूप का वे दर्शन करते हुए विराजमान हुए। तो दोनों ही प्रकार के अर्थ हैं, जो ज्ञानी है उनको विराट के रूप में, माया शक्ति के विस्तार के रूप में कृष्ण की प्रतीति हुई, अथवा वे कृष्ण के माधुर्य को नहीं जानने वाले हैं, केवल ब्रह्म तत्व का दर्शन करने वाले हैं, इसलिए अभिदुष्य है। तत्वम परम योगिनाम, जो योगीगण हैं तो उनमें जो ज्ञानी जन हैं उनमें बीभत्स रस की अनुभूति हुई, अर्थात कृष्ण के उस रूप को वे परम उपास्य करके नहीं मानते हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप को ही उपास्य करके मानते हैं। तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह उनको विराट के रूप में लगा, अर्थात वह कहीं उनके हृदय में जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न हुआ और उसको वो त्याज्य करके मानते हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप को ही वे परम श्रेष्ठ करके मानते हैं। तो इनमें जुगुप्सा और जो घृणा का भाव है वह उत्पन्न हुआ, जुगुप्सा का घृणा का भाव, बीभत्स रस का स्थायी भाव। तो विराट विश्राम तत्वम परम योगिनाम, जो योगी हैं उन योगियों को श्री कृष्ण पर तत्व करके, अर्थात शांत रस की इनमें अनुभूति हुई। और जो वृष्णी नाम पर दैवते थी, जितने भी अन्य यादवगण विराजमान हैं उनको श्री कृष्ण पर तत्व रूप में प्रतीत हुए, अर्थात वे श्री कृष्ण को कहीं भगवान के रूप में ध्यान कर रहे हैं, इनमें भक्ति रस का उदय हुआ। इस प्रकार 10 प्रकार के जो शास्त्र दर्शक हैं उन दर्शकों में 12 प्रकार के स्थायी भाव उनके दर्शन हुए। अतः श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति होकर के विराजमान है। वे प्रसमर रुचि रुद्ध तारकापाली, वे अपनी माधुरी से तारकापाली, तारकापाली ये साधन सिद्धाओं में युथेश्वरी हैं, उनको आकर्षित करते हुए विराजमान हैं। कल्त श्यामा ललता है, श्यामा श्यामला जी और ललता जी, इनके माध्यम से जो अपूर्व रूप से जो मध्यम नायिका हैं, उन मध्यम नायिकाओं की युथेश्वरी, उनको आकर्षित करते हुए विराजमान है। और सर्वोत्तम रूप में राधा प्रेयान हरिर जयती, सर्वोत्तम युथेश्वरी हैं श्री राधिका। तो सर्वोत्तम श्री राधिका अवर वे श्री तारका और पाली, और मध्यम युथेश्वरी श्यामा और ललता, इनसे युक्त होकर के राधा प्रयान विधु, वे श्री विधु माने श्री कृष्ण, वे उनकी जय हो। और विधु का तात्पर्य है कि विधुनोति दुखम सब विधु, जो दुख को दूर करे उसका नाम है विधु। तो चंद्रमा को भी विधु कहा जाता है कि वो दुख को दूर करने वाला है, और श्री कृष्ण भी, कृष्ण का एक नाम भी है अमरकोश में विधु, ये कृष्ण का एक साक्षात नाम है। जैसे कंसारी, गिरधारी ये नाम है, ऐसे विधु भी, चंद्र शब्द का चंद्र ये भी उनका एक नाम है, विधु भी उनका एक नाम। चंद्रमा से ये तुलना कर दी, श्लेष अलंकार का प्रयोग था। आगे कह रहे हैं कि हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य। हृदय यस्य प्रेरणया, प्रयाग में श्री महाप्रभु ने मुझे मिलकर के जो रस तत्व का उपदेश दिया रूप शिक्षा में, उसके कारण ही प्रवर्तितो हम, मैं यहां रस में प्रवृत्त हुआ हूं, इस रस के गायन में प्रवृत्त हुआ हूं। रस के औपनिषदिक स्वरूप का तो शास्त्रों में पुराणों में खूब वर्णन किया गया, परंतु वो औपनिषदिक स्वरूप उपनिषद में वर्णन किया गया जो रस है, वह काव्य शास्त्र के लक्षणों में भी पूरी तरह से विराजमान है। बल्कि काव्य शास्त्री जो रस है उसकी भी अपेक्षा भक्ति रस कहीं अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान। विगलित विद्यांतर, भग्नावरण ताको प्राप्त होने वाला, स्वपर तटस्थ भाव से रहित जो काव्य में रस की प्राप्ति होती है, उस काव्य रस को कहीं ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। परंतु हम जिस भक्ति रस का वर्णन कर रहे हैं, ये भक्ति रस मोक्ष रस है, इसलिए ये ब्रह्मानंद सहोदर नहीं है, ब्रह्मानंद का भाई नहीं है। सहोदर माने भाई, ये ब्रह्मानंद का भाई नहीं है, बल्कि यह थूतकृत ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद के ऊपर भी थूक देता है, ब्रह्मानंद की भी अवज्ञा कर देता है। और इस रस को प्राप्त करके अन्य कोई भी व्यक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त करना नहीं चाहेगा, ऐसा ये मधुर रस विराजमान है। ऐसे ब्रह्मानंद को भी तुच्छ कर देने वाले इस रस का हम वर्णन कर रहे हैं, और उसके लिए श्रीमद महाप्रभु ने मेरे ऊपर जो कृपा की, उस कृपा को प्रधान कर स्वामी जी। तो श्री ब्रह्मानंद को भी जो थूतकृत कर देने वाला है, ऐसा जो ब्रह्मानंद है, ऐसा जो भक्ति रस है, वह भक्ति रस परम परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। ब्रह्मानंद प्राकृत रस की अपेक्षा इस रस में दो विशेषताएं हैं। प्राकृत रस को मम्मट साहित्य जो काव्य प्रकाशकार हैं मम्मट, उन्होंने कहा कि विगलित वेदांत वेद्यांतर ब्रह्मानंद सहोदरम, ये जो रस है ब्रह्मानंद सहोदर है। परंतु वैष्णव जन जिस रस का प्राप्त करते हैं, श्रीमद् भागवत प्रमाण है कि उसमें वे मोक्ष सुख को भी नहीं चाहते हैं, ब्रह्मानंद को भी त्याग करके इस सेवानंद को वे प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये थूतकृत ब्रह्मानंद रस है, जबकि वो रस जो था लोक का जो रस है, वो ब्रह्मानंद से कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें आवरण भंग हो जाता है, स्वपर तटस्थ ये जो आसक्ति है वो दूर हो जाती है। परंतु यहां पर वो ब्रह्मानंद भी कहीं पीछे छूट जाए और स्वरूपानंद का आस्वादन प्राप्त करते हुए, प्रकट स्वरूपानंद का आस्वादन प्राप्त करते हुए ये ब्रह्मानंद, ये भक्ति रस विराजमान है। तो हृदय यस्य प्रेरणया, श्रीमद् महाप्रभु ने हृदय में विराजमान होकर के मुझे जो साक्षात उपदेश दिया, और हृदय में विराजमान होकर के वे जो लिखवा रहे हैं उसको मैं लिख रहा हूं। प्रवर्तितो हम बराक रूपोपी, मैं तो तुच्छ, बराक माने तुच्छ, अज्ञानी हूं फिर भी इस ग्रंथ को लिख रहा हूं, परंतु सरस्वती देवी जी का यह एक स्वभाव है कि जहां भगवान की या भक्तों की निंदा होती है, सरस्वती बीच में उपस्थित होकर के उस निंदा के शब्दों को स्तुति में परिणत कर देती। श्रीमद् भागवत की टीका में भी जहां जहां भी श्री कृष्ण की निंदा में कोई कृष्ण विरोधी व्यक्ति यदि कृष्ण की निंदा में कृष्ण को गाली देता है, तो उस गाली को सरस्वती जी कहीं प्रार्थना के अर्थ में, स्तुति के अर्थ में परिणत कर देती हैं। ये वैष्णवों की, श्री स्वामीपाद की ये पद्धति रही है। जैसे कहीं इंद्र कह रहा है कि अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित्यो ये चक्रुर देव हेलनम। इंद्र ब्रज के ऊपर क्रोध करता हुआ कह रहा है कि अहो श्रीमद महात्म्यम, देखो तो सही इन ब्रजवासियों में कैसा धन का महात्म्य आ गया है। गोपानाम काननौकसाम, मेरे आगे ये क्या हैं, ये गोप वन में निवास करने वाले, और इन्होंने कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित्यो एक मनुष्य कृष्ण उनका आश्रय ग्रहण करके, एक गोप बालक का आश्रय ग्रहण करके ये चक्रुर देव हेलनम, मुझ देवता की अवहेलना की। अब सरस्वती जी तो सहन करेंगी नहीं अपने इष्ट की, अपने स्वामी की निंदा। श्री स्वामी इसका अर्थ करेंगे बिल्कुल प्रार्थना में कि सरस्वती जी सेवा करती हुई कृष्ण को दी गई जो गालियां हैं, उन गालियों को स्तुति में परिणत कर देती हैं कि अहो श्रीमद महात्म्यम, आहा इन ब्रजवासियों के श्रीमान महात्म्य का, परम वंदनीय महात्म्य का क्या वर्णन किया जाए। गोपानाम काननौकसाम, ये गोप हैं पृथ्वी का पालन करने वाले हैं, गोमान पृथ्वी उसका पालन करने वाले हैं, वेद की वास्तव में रक्षा करने वाले और उसको अपने आचरण में दिखा देने वाले ये गोप हैं। काननौकसाम, ये वृंदावन में निवास करने वाले हैं, ब्रजवन में, वृंदावन में ओकस्मन इनका निवास स्थान है, जिन्होंने कृष्ण मर्त्यम सत और आनंद रूप, सदानंद रूप क्री माने सत्ता और ऋण माने आनंद। कृष्ण वाचको शब्द ऋणश्च निर्वृत्ति वाचक तयोक्यम, तो सदानंद रूप नराकृत मर्त्य कृष्ण का आश्रय लेकर के ये चक्र देव हेलनम, हम सभी के तुच्छ जो छोटे मोटे देवता हैं स्वर्ग के, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, इनके महात्म का क्या वर्णन किया जाए। तो जो निंदा थी उसी को सरस्वती जी प्रार्थना के अर्थ में जैसे परिवर्तित कर देती हैं, ऐसे ही श्री रूप गोस्वामी जी ने तो विनम्रता में कहा कि प्रवर्तित तो अहम बराक रूपोपी, मैं तो तुच्छ हूं कुछ जानता नहीं हूं, बराक का अर्थ है अज्ञानी। परंतु सरस्वती जी पे सहन नहीं हुआ और बराक का अर्थ करेंगे सरस्वती जी, वरम कथयति इति बराक, श्रेष्ठ वस्तु का ही जो वर्णन कर रहे हैं, ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी वराक रूपोपी ऐसे, और रूपयति निरूपयति इति रूपः, जो तत्व का निरूपण करें उनका नाम रूप है। तो वराक रूप का अर्थ बदल दिया, निंदा को स्तुति में परिणत कर दिया। तस्य हरे पद कमलम, उन श्री हरि के चरणारविंद की मैं वंदना करता हूं, जो श्री हरि और राधा दोनों होकर के, हासे हरि और रास से राधा, हरि होकर के राधा कृष्ण मिलितनु होकर के जो विराजमान हैं, उन श्री चैतन्य देव उनकी मैं वंदना कर रहा हूं। तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य, श्री चैतन्य देव, देव शब्द के तीन अर्थ होते हैं, देव दाना द्योतना दीपनाद, जो निरुक्त शास्त्र है उसमें देव शब्द के तीन अर्थ किए, देव कस्मात दानात, जो विशेष वस्तु का दान करे, चिन्मयता का दान करे, द्योतनाथ जो तेज छिपा हुआ है उसको उजागर करे, द्योतित करे और दीपनाथ बा और उसे और अधिक बढ़ाए, जलाए, धक धक करके दीपित कर देने का सामर्थ्य जिसमें हो उसका नाम है देव। तो देव देव अकस्मात, यास्क मुनि कह रहे हैं द्योतनाथ दीपनाथ दानाथ, जो दान करे दाना द्योतना दीपनाथ, दान करे द्योतित करे दीपित करे, तो वे श्री चैतन्य देव साधक के स्वस्वरूप जो नित्य कृष्ण भक्ति है, जीव मात्र कृष्ण का दास है, उस भक्ति को पहले दान करे, दान करके द्योतित करे, द्योतित करके दीपित करे। जीव स्वभाव पर तो कृष्ण दास है, कृष्ण दास तो उसका स्वभाव है परंतु भक्ति उसका स्वभाव नहीं। दोनों चीजों में दास होना अलग बात है, भक्त होना अलग बात है। राजा की प्रजा में चोर डाकू भी राजा के प्रजा हैं, दास तो हैं, राजा की आज्ञा उनको माननी पड़ेगी परंतु वे भक्त नहीं है। चोर राजा का दास तो है परंतु चोर राजा का भक्त नहीं है। तो भक्त होना अलग चीज है और दास होना अलग चीज है। तो वे जिन्होंने उस वस्तु का कृपा करके भक्त रूपता का दान किया, ऐसे श्री चैतन्य देव के चरण कमल इनकी हम वंदना कर रहे हैं। अब इस ग्रंथ का नाम रखा भक्त रसामृत सिंधु। सिंधु की विशेषता बता रहे हैं। अब सिंधु के साथ में श्री भक्ति उसकी महिमा दिखा रहे हैं कि विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन तनोर मदीशस्य भक्ति रसामृत सिंधुर भवत सदा अयम प्रेमोदयायो प्रमोदायो। कि यह भक्ति भक्ति भगवत भक्ति एक समुद्र है, जिस समुद्र में भगवान उसी प्रकार निवास करते हैं जैसे कारणांडव गर्भोद क्षीरोद में, क्षीर समुद्र में, कारण समुद्र में, गर्भ समुद्र में श्री नारायण निवास करते हैं। इसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण भी भक्ति रूपी समुद्र में निरंतर निवास करते हैं, भगवान भी भक्ति रूपी समुद्र में निरंतर निवास करते हैं। तो विश्राम मंदिर तया, ये भक्ति में ही श्री कृष्ण को जितना सुख प्राप्त होता है ऐसा सुख और कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होता। तो ये भक्ति रस सिंधु या श्री कृष्ण के विश्राम का स्थान है, विश्राम मंदिर तया। माने वहां जैसे अपने घर में आकर के आदमी को चैन मिलता है, बाहर भटक ले परंतु लगता ये है कि घर में आकर के उसको चैन मिलता है, ऐसे ही जहां भक्ति है वहां भगवान को अपने हृदय में पूर्णतः चैन मिलता है। विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन तनो मदीतस्य मदीशस्य, वे श्री कृष्ण सनातन तनु हैं अर्थात त्रिकाल अबाधित होकर के रहने वाले हैं, पहले भी थे आज भी हैं आगे भी रहेंगे, वे नित्य स्वरूप होकर के रहेंगे, सनातन तनु हैं और कोई दूसरा सनातन तनु नहीं है, नित्य रहने वाला उसका शरीर नहीं है परंतु भगवान सनातन तनु होकर के विराजमान है, नित्य सदा अविनाशी होकर के वे विराजमान है। मदीशस्यो मेरे स्वामी हैं। और यहां पर सनातन तनु के द्वारा कृष्ण और अपने शिक्षा गुरु दोनों की एकता निरूपण कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी का भी वर्णन कर रहे हैं, अपने बड़े भाई जिनके पास में रह करके इन्होंने शिक्षा प्राप्त की रूप सनातन ने, उन सनातन गोस्वामी जी का भी वर्णन कर रहे हैं। तो सनातन तनु जो मेरे सामने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए श्री सनातन गोस्वामी के रूप में कृपा मूर्ति बनकर के, कृष्ण कृपा मूर्ति बनकर के मेरे सामने उपस्थित हुए और जो नित्य हैं। और मदीशस्य श्री गुरु और गौरव प्रभु गुरु और गोविंद इनमें अभेद स्थापित करते हुए कह रहे हैं कि वे मेरे ईश्वर हैं, अर्थात गुरु जी ही यहां पर मेरे ईश्वर हैं और श्री कृष्ण भी मेरे ईश्वर हैं। गुरु और गोविंद इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी सनातन तनु हैं, उनका नाम भी सनातन है, और श्री कृष्ण भी सनातन तनु नित्य स्वरूप होकर के विराजमान है, वे मेरे शासक होकर के विराजमान हैं। ये भक्त साम्र सिंधु भवत सदायं प्रमोदाय, जैसे किसी का घर उसको आनंद देने वाला होता है, ऐसे श्री कृष्ण के लिए तो ये भक्त रसाम्र रस, भक्त रस के अमृत का सिंधु, भक्त रसाम्र सिंधु उनके निवास का स्थान बने और उनको आनंद प्रदान करे, जैसे क्षीर समुद्र में श्री विष्णु, जैसे गर्भ समुद्र में श्री प्रद्युम्न, और जैसे कारण समुद्र में श्री संकर्षण नित्य निवास करते हैं, आनंद पूर्वक निवास करते हैं, ऐसे ही वे श्री कृष्ण भक्त रूपी इस अमृत समुद्र में आनंद पूर्वक सर्वदा निवास करें। ये कृष्ण परक अर्थ हो गया। अब सनातन गोस्वामी जी परक अर्थ, गुरु परक अर्थ कर रहे हैं कि मेरे इस ग्रंथ का आस्वादन करते हुए श्री सनातन गोस्वामी इसमें निवास करें, अर्थात इस ग्रंथ को के माधुर्य का वे आस्वादन करें। श्री गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, ऐसे अपने ग्रंथ को श्री सनातन गोस्वामी जी को समर्पित किया और गुरु गोविंद में सर्वदा अभेद स्थापित किया। ये हमको एक दृष्टि भी श्री सनातन गोस्वामी जी प्रदान, रूप गोस्वामी जी प्रदान कर रहे हैं कि गुरु और गोविंद में कभी अंतर मत मानना। गुरु को यह समझना कि वे मेरे ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण ने ही अपनी सामर्थ्य एक व्यक्ति में स्थापित कर दी है और उन व्यक्ति के माध्यम से इस जीव का कल्याण हो रहा है। तो अपने गुरु में गोविंद भाव रखते हुए ही, गुरु को गोविंद कृपा मूर्ति समझते हुए सदा ध्यान रखना चाहिए, विराजमान भावना रखनी चाहिए। इस भाव को धारण करके मैं उन गुरु गोविंद के श्री चरणारविंद में वंदना कर रहा हूं। अब भक्त साम्र सिंधु कहा तो भाई सिंधु में समुद्र में तो ऑक्टोपस भयंकर मगर जीव जंतु भी होते हैं, जलचर भी तो निकल लेंगे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भले मगर हों, ऑक्टोपस हों, बड़े जल के बड़े बड़े जीव हों जो निकल जाते हों, उन विशाल आकार वाले भी हो सकते हैं, परंतु फिर भी जैसे रत्न को प्राप्त करने के लिए उनके होते हुए भी समुद्र में गोताखोर गोता लगाते हैं और भीतर जाते हैं, इसी प्रकार मैं भी इस भक्ति रस सिंधु में यद्यपि अनेक लोग होंगे, परंतु अनेक लोग होंगे होते हुए भी मैं यहां पर इस भक्ति साम्र सिंधु का मैं गोता लगाने के लिए तैयार हूं। तो भक्ति विरोधी अनेक व्यक्तियों के होने पर भी मैं यहां पर भक्ति समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार हूं। अब समुद्र का रूपक एक मेटाफर है, उस मेटाफर को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। समुद्र के जितने भी अंग उपांग हैं उन अंग उपांगों का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले नकारात्मक रूप में समुद्र की जो महिमा है उसको दिखा रहे हैं कि समुद्र भय का स्थान भी है। तो भक्त रसामृत सिंधु चरता परभूत काल जाल, परभूत काल जाल भी है। भक्त मकरान अशीलित मुक्त नदी काम नमस्यामि। इस भक्त रसामृत सिंधु में जो गोता लगाने वाले गोता खो रहे ऐसे भक्त जनों की मैं वंदना कर रहा हूं। समुद्र है तो समुद्र में गोता लगाते हैं, उन गोताखोरों की मैं वंदना कर रहा हूं। जो गोताखोर परभूत काल जाल भिया, उस समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरों ने कहीं जाल भी लगा दिए होंगे, परंतु परभूत काल जाल भिया, काल रूपी जाल के भय को चिंता न करते हुए और उस काल जाल के भय से भी बच करके मैं समुद्र में गोता लगा रहा हूं। तो समुद्र में एक बाधक वस्तु हुई जाल, मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल डाले गए हैं उनसे भी बच करके मैं काल रूपी जो जाल है उस काल रूपी जाल मृत्यु रूपी जाल से भी बच करके मैं इसमें गोता लगाने के लिए तैयार हूं। और जो भक्तगण इसमें गोता लगा रहे हैं वे भी बहुत बड़े गोताखोर हैं, जो कि किसी महारत्न को सेवा रूपी महारत्न को प्राप्त करेंगे। तो भक्त सम्मत सिंधव चरता, जो भक्त का आचरण करने वाले हैं और परभूत काल जाल भी जिनको काल के जाल का मैं फंसने का भय भी नहीं है, मृत्यु से जो डरते नहीं, जाको जग मरबो कहे सो मेरे आनंद, मृत्यु को भी जो आनंद के रूप में ग्रहण करने वाले हैं ऐसे जो भक्तगण हैं। और भक्त मकर अनशीलित मुक्त नदी का, ऐसे भक्त रूपी मगरों का मैं सेवन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, जो इस समुद्र में ही निरंतर निरंतर विचरण करते हैं। भक्त रूपी मकर माने मछली, इस समुद्र में रहने वाली भक्त रूपी मछलियों की मैं वंदना कर रहा हूं, जो मछलियां काल के जाल की परवाह न करते हुए भी समुद्र में आनंद पूर्वक विहार करती हैं। और मुक्त नदी कांग, अशीलित मुक्त नदी कांग, जो मुक्ति रूपी चार प्रकार की मुक्ति रूपी सारूप्य सालोक्य सामीप्य सायुज्य चारों प्रकार की जो मुक्ति है, साष्टी पांचों प्रकार की मुक्ति, उन पांचों प्रकार की मुक्तियों को भी जो नहीं चाहते हैं। तो अशीलित मुक्त नदी का, जो मुक्ति रूपी नदियों में रहना नहीं चाहते हैं, जो मकर इस महान समुद्र में ही रहना चाहते हैं, ऐसे भक्तों की मैं वंदना कर रहा हूं। नमस्यामि। दोबारा, भक्त असामंत सिंधु चरता, जो मकर माने मछलियां, विशाल मछलियां जो भक्ति रूपी रसामृत में इस सिंधु में विचरण करने वाली हैं, परभूत काल जाल भी जो जाल की भी परवाह नहीं करती हैं और काल के जाल में फंसती नहीं है, काल के जाल से भयभीत नहीं है, जिन्होंने काल के जाल के काल रूपी जाल को के भय को भी कहीं त्याग कर दिया है, ऐसे भक्त मकरान, भक्त रूपी उन महामत्स्यों की मैं वंदना कर रहा हूं, जिन्होंने अशीलित मुक्त नदी का, अब मुक्ति रूपी नदी में रहना पसंद नहीं है, वे अब इस समुद्र में ही निरंतर गोता लगाने वाले हैं, मुक्ति रूपी नदी में रहने में उनको असुविधा होती है, ऐसे उन भक्त रूपी महामत्स्यों का मैं वंदना कर रहा हूं, उनकी वंदना कर रहा हूं। रूप गोस्वामी जी तो परम कवि हैं, जो निरूपण करे उसका नाम रूप कवि हैं, और रूपैति जो जीव को रूप प्रदान करें, उसका वास्तविक स्वरूप प्रदान करें, उनका नाम रूप। तो जो कृष्ण की मधुरमा का गायन करें उनका नाम रूप, जीव को जो रूप प्रदान करें उनका नाम रूप, ऐसे उन रूप ऐसे रूप गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं श्री रसिक जनों का, वैष्णव जनों का, आचार्य जनों का, जिन्होंने इस भक्त नदी में, भक्ति समुद्र में खूब स्नान किया है और यहां ही घूम रहे हैं। अब समुद्र की एक विशेषता और, प्रसंग चल रहा है समुद्र का, भक्त रसामृत सिंधु, सिंधु का प्रसंग चल रहा है। सिंधु की एक विशेषता है कि सिंधु के भीतर यद्यपि बडवानल होती है, परंतु सिंधु उस बडवानल को भी तुच्छ कर देता है। अग्नि विराजमान है, कहा जाता है, एक प्रसिद्धि है कि समुद्र के भीतर बडवानल है, परंतु जैसे बडवानल को वह दबा देता है, और अपना जलात्मक शीतल जो स्वरूप है उसको ही समुद्र सामने प्रकट करता है। ऐसे मीमांसक बड़वाग्ने कठिनाम अपिकुंठेत असौ जिह्वाम स्फरत सनातन सुचिर तब भक्त रसामृताम बोधी। बोले हे श्री सनातन गोस्वामी जी अथवा हे सनातन श्री गोविंद, गुरु और गोविंद दोनों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जैसे समुद्र के भीतर धक धक करती हुई वडवानल विराजमान है, परंतु वडवानल की जिह्वा को भी समुद्र जैसे कुंठित करके यथावत बना रहता है, अविकल बना रहता है, वह सूखता नहीं है, इसी प्रकार मीमांसक बड़वाग्ने जो मीमांसक जन हैं, कर्मकांडी जन, वे मानो इस समुद्र में बड़वानल होकर के विराजमान हैं। मीमांसकों की बात तो मानी जाएगी, उनके बिना काम तो चलेगा नहीं, तो वे भी आवश्यक हैं। शास्त्र में यह कहा गया कि काणादम पाणनियम च सर्व शास्त्रोपकारकम, किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए बैठो दो वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, वे अनिवार्य हैं। एक तो काणाद, काणाद का मतलब है वैशेषिक शास्त्र या न्याय शास्त्र। काणादम, काणाद ऋषि ने जिस शास्त्र को प्रस्तुत किया अर्थात वैशेषिक शास्त्र माने न्याय शास्त्र, वैशेषिक न्याय कभी कभी मिलते हुए हैं, तत्वों में कुछ अंतर है परंतु उनकी पद्धति लगभग एक सी है। और प्रमाकरणम प्रमाणम, यथार्थ ज्ञान को जो उत्पन्न करे उसका नाम है प्रमाण, और उस प्रमाण के आधार पर जहां किसी तत्व का निरूपण किया जाए उसका नाम है न्याय शास्त्र। न्यायंते प्रतिपाद्यंते, जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाए तर्क सहित, उसको न्याय शास्त्र कहते हैं। तो काणादम और पाणिनीयम च, एक तो न्याय शास्त्र और एक पाणिनीय माने व्याकरण, ये दो वस्तुओं की आवश्यकता प्रत्येक शास्त्र को पढ़ने में, प्रत्येक में कहीं आर्गुमेंट्स चाहिए, न्याय चाहिए, उसके द्वारा कार्य कारण संबंध स्थापित होगा, जो ये कारण था इसका ये कार्य हुआ, तो कार्य कारण संबंध जो है वो कहीं स्थापित होगा न्याय शास्त्र के द्वारा, और पाणिनीय शास्त्र के द्वारा भाषा के द्वारा व्याकरण के द्वारा किसी वस्तु की अभिव्यक्ति प्राप्त होगी। इसलिए ये दो शास्त्र किसी भी शास्त्र को पढ़ने में ये आधारभूत योग्यता को स्थापित करने वाले हैं। तो मीमांसा शास्त्र की आवश्यकता तो पड़ेगी, कार्य कारण संबंध से किसी वस्तु की स्थापना करना इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी, परंतु मीमांसा शास्त्र में ज्यादा उलझना नहीं है। इस ग्रंथ में हम कहीं मीमांसा शास्त्र में ज्यादा उलझेंगे नहीं। तो मीमांसक बड़वाग्नि, वे मीमांसक ही बड़वाग्नि के समान विराजमान हैं। समुद्र के भीतर जैसे अग्नि होती है ऐसे ही कुतर्क वही अग्नि के समान विराजमान है, परंतु समुद्र जैसे बड़वाग्नि की कुंठयन असौ जिह्वाम, जैसे समुद्र बड़वाग्नि की लपटों को भी कुंठित करके अपने स्वरूप को यथावत रखता है, इसी तरह से मीमांसकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए पूर्व पक्ष और शंकाओं को खंडित करते हुए ये भक्त रसामृत सिंधु अपनी बात को स्थापित करते हुए विराजमान होगा। स्फरत सनातन सुचरम, हे सनातन, हे श्री कृष्ण, ये भक्त रसामृत सिंधु मेरे हृदय में सदा सदा स्फुरित होता रहे, ये सर्वदा जगत में विराजमान रहे, और जगत में विराजमान होते हुए कुतर्कों को खंडित करते हुए या भक्तों को परम रत्न सेवा रूपी महारत्न को प्रदान करे। तो ये भक्त साम्य सिंधु स्फुरत सदा सुशोभित रहे। आगे वर्णन कर रहे हैं कि भक्त रसस्य प्रस्तुति अखिल जगल मंडल प्रसंगस्य अज्ञानेन अज्ञे नापि मयात्स्य क्रियते सुहृदाम प्रमोदायो, के मैं भक्त साम्र सिंधु की प्रस्तुति करने के लिए जा रहा हूं। रूप गोस्वामी जी विनम्रता में कह रहे हैं परंतु मैं अज्ञ हूं। सरस्वती जी प्रार्थना तुरंत करेंगी, अर्थ बदल देंगी, नास्ति ज्ञ यस्मात् स अज्ञ, जिनसे बढ़कर के कोई ज्ञ नहीं है उसका नाम है अज्ञ। तो निंदा को स्तुति में सरस्वती बल देंगी। रूप गोस्वामी जी तो विनम्रता में कह रहे हैं कि मैं अज्ञ हूं। ऐसे अज्ञ ने इस भक्त साम्राज्य सिंधु की जो प्रस्तुति की है वह अखिल जगन मंगल प्रसंगस्य, क्योंकि यह भक्त साम्राज्य सिंधु अखिल जगत का मंगल करने वाला है, इसलिए अज्ञ होने पर भी मैं इसकी प्रस्तुति कर रहा हूं। सुर नाम प्रमोदायो, जो सुर जन है वे इससे आनंद प्राप्त करेंगे, जो कुढ़ते हैं उनको कुढ़ दे दो, उनकी क्या चिंता की जाए। तो सुर नाम प्रमोदायो, जो रसिक जन है उन रसिक जनों का प्रमोद करने के लिए मैं इसकी प्रस्तुति कर रहा हूं। अब समुद्र है तो समुद्र के भाग होते हैं, भाई ये ईस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है, ये नॉर्थ कोस्ट है, साउथ कोस्ट है, तो जैसे विभाग होते हैं इसी तरह से समुद्र का जहां रूपक दिया एक मेटाफर है, तो समुद्र के रूपक के रूप में इस ग्रंथ के भी हमने चार विभाग किए हैं। इस ग्रंथ में पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग, उत्तर विभाग, ऐसे चार इसके भी हमने भाग किए हैं। समुद्र है, समुद्र के जैसे भाग किए जाते हैं, और समुद्र में फिर उन भागों में अलग अलग देशों की जैसे जो टेरिटरी है उसमें अलग अलग एम्पायर्स जो हैं उनका, जैसे एम्पायर्स का राज्य होता है, ऐसे यहां पर भी कुछ विभाग किए गए हैं। उन विभाग का के द्वारा इनका वर्णन किया गया, उन विभागों में इस विशाल समुद्र को कहीं नापने का, इस समुद्र को समझने का, इसकी प्रकृति समझने का इस विभाग के द्वारा हमने प्रयास किया है। तो एतस्य भक्त असामृत पयोनिधि, भगवत भक्त असामृत पयोनिधि, इस समुद्र के चत्वार खल बक्षंते भागा पूर्वादय क्रमता क्रमात्, इसके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये चार विभाग हमने क्रमशः वर्णन किए हैं। तत्व पूर्व विभागेस्मिन भक्ति भेद निरूपके अनुक्रमेण वक्तव्यम लहरीणाम चतुष्टयम्, एक एक विभाग में चार चार लहरी वर्णन की गई हैं, और चार चार लहरियों में एक एक विभाग का वर्णन किया गया है। तो पूर्व विभाग, इसमें भक्ति के भेद की चार लहरी वर्णन की गई। सबसे पहली लहरी का नाम है सामान्य भक्ति लहरी, भक्ति की परिभाषा दी गई है उसमें। दूसरे का नाम है साधन लहरी, तीसरी है भाव लहरी, चौथी है प्रेम लहरी, प्रेम लहरी। ऐसे भक्ति के ही चार विभाग यहां इस भक्त साम्राज्य के पूर्व विभाग में ये चार चैप्टर्स ये निरूपण किए गए। इसके चार विभाग हैं, उन चार विभाग में, चार पार्ट्स में जो लहर के, समुद्र में लहर आएंगी, इससे छोटे छोटे जो अध्याय हैं उन अध्यायों को लहरी कहा गया, और इसके चार विभाग किए गए हैं, वही रूपक निरूपण करे हैं। तत्व पूर्व विभागे स्मिन भक्त भेद निरूपके, पूर्व विभाग में भक्ति के भेद का निरूपण है। अनुक्रमेण वक्तव्यम लहरी नाम चतुष्टयम्, ये क्रमशः चार लहरी यहां पर निरूपण की गई हैं। आद्या उनका एक नाम दे रहे हैं, आद्या सामान्य भक्ति आद्या, पहली लहरी का नाम है सामान्य भक्ति लहरी, द्वितीय साधनांकिता, दूसरी लहरी का नाम है साधन भक्ति, साधन नाम वाली दूसरी लहरी है। सामान्य भक्ति के लक्षणों से आद्य माने धनी, धन संपन्न, उस लहरी का नाम है पहली लहरी, दूसरी लहरी हो गई साधन लहरी। भावाश्रिता तृतीया, तीसरी भाव भक्ति का वर्णन करने वाली लहरी है, और चौथी प्रेम रूप का, और चौथी प्रेमा भक्ति है। चारों भक्ति स्वरूपतः एक हैं, जैसे कच्चा आम ही पककर के मीठा आम बनता है, इसी प्रकार साधन भक्ति ही परिपाक को प्राप्त होकर के भाव भक्ति बनती है, और भाव भक्ति और अधिक पुष्ट होकर के प्रेम लक्षणा भक्ति बनती है। जैसे एक शिशु ही कहीं पौगंड्य अवस्था में बालक, एक बालक ही वह किशोर, और किशोर ही जैसे युवक बनता है, इसी प्रकार स्वरूप में अंतर नहीं है, स्वरूप एक है परंतु उसके चेष्टा और उसकी अभिव्यक्ति में कहीं अंतर है। इसी प्रकार श्री भगवत भक्ति वही साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति बनती है। भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रत्युत पुलकाम तनु, नारद जी के चरित्र में कहा गया कि भक्ति के द्वारा भक्ति उत्पन्न हुई, माने साधन भक्ति ही भाव भक्ति बनेगी, भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति बनेगी। और एक विभाग में भक्ति का एक सामान्य जो डेफिनेशन है, परिभाषा, उस परिभाषा को दिया गया। परिभाषा उसे कहते हैं जहां पर असाधारण धर्म वचन कहे जाएं, किसी वस्तु के असाधारण गुणों का वर्णन किया जाए, वो है लक्षण। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, लक्षण का लक्षण है, डेफिनेशन की डेफिनेशन है जहां पर असाधारण धर्म का वर्णन किया जाए, अर्थात जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति, असंभव, इन तीनों दोषों से रहित होकर के रहे, उसका नाम लक्षण है। तो ये चार भक्ति जो हैं उनको हमने निरूपण किया है। तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम् अस्या कथयितुं स्फुटम् लक्षणं क्रियते भक्ति ही उत्तमाया सतां मतम्। सर्वप्रथम भक्ति के परम वैशिष्ट का वर्णन करने के लिए अव्याप्ति अतिव्याप्ति का निषेध करते हुए, असंभव का निषेध करते हुए जो असाधारण धर्म है उनका निरूपण किया जाए, ऐसा हम यहां वर्णन करेंगे। अतिव्याप्ति किसे कहेंगे? जो अपने लक्ष्य से भी दूसरे में जाए। अब कोई गाय का लक्षण क्या है ये कहे, और वो ये कहे कि चार पैर वाली गाय होती है, अब ये कोई भक्ति का लक्षण थोड़ी हुआ, गाय का लक्षण थोड़ी हुआ, चार पैर वाली तो बहुत सी जीव है, सभी गाय कहलाने लगेंगे, ये होगी अतिव्याप्ति। अव्याप्ति किसको कहेंगे? बोले जो लक्षण कहीं प्राप्ति नहीं है उसका वर्णन किया जाए, कि यही लक्षण अव्याप्ति का भी हो जाएगा। भाई चार चार पैर वाला दूध देने वाला पशु गाय है, अब ये भी गाय का लक्षण नहीं हो सकता है, तो भैंस भी तो दूध देती है, तो कहीं अव्याप्ति हो जाएगी, कहीं असंभव ये गाय का लक्षण किया जाए कि श्वास लेने वाला ये आकाश में उड़ने वाला गाय होती है, अभी कोई गाय का लक्षण थोड़ी है, असंभव है। तो जो अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव इन तीनों दोषों से मुक्त होकर के रहे उसको हम असाधारण धर्म जिसमें वर्णन किया जाए उसका नाम लक्षण है। तो भक्ति के, उत्तमा भक्ति के लक्षण को हम निरूपण कर रहे हैं। अब उत्तमा भक्ति का एक लक्षण बड़ा सुंदर, जो भक्ति का लक्षण है वो निरूपण कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहां तक भूमिका हो गई, अब विषय में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले किसी वस्तु के लक्षण को दिया, भक्ति किसे कहते हैं? अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति का लक्षण है जो, अब उत्तमा कहकर के दिखाया कि उत्तमा भी उसका एक नाम है, उत्तमा भक्ति उसके अनेक अनेक नाम है, उसका नाम एका भक्ति है, उसका नाम केवला भक्ति है, उसका नाम परमा भक्ति है, ऐसे शुद्धा भक्ति है तो शुद्धा केवला एका परमा ये सब उत्तमा भक्ति के ही नाम है। तो जो उत्तमा भक्ति है उसका लक्षण रूपण कर रहे हैं। भक्ति का सबसे पहले स्वरूप लक्षण वर्णन कर रहे हैं। स्वरूप लक्षण कहते हैं आकृति और प्रकृति, किससे वो बना हुआ है, उसका रॉ मेटीरियल क्या है, ये निरूपण करना, और उसकी क्या आकृति है, उसकी क्या फॉर्म है। तो दो वस्तुओं को निरूपण करना ये कहलाएगा स्वरूप लक्षण। दूसरा लक्षण है तटस्थ लक्षण। पहले स्वरूप लक्षण की बात करेंगे कि भक्ति का स्वरूप लक्षण, भक्ति काय से बनी हुई है। बोले भक्ति भगवान की आह्लादनी शक्ति का एक अंश है। तो उसकी प्रकृति तो हो गई, उसका जो रॉ मेटीरियल है मैटर, वो मैटर तो हो गया श्री आह्लादनी शक्ति। और उसकी आकृति क्या है, बोले आकृति वो भाव रूप में विराजमान है, इसलिए कहा गया कृष्णानशीलनम भक्ति, श्री कृष्ण संबंधी चेष्टा, उसका नाम भक्ति है। अब चेष्टा एक बहुत व्यापक शब्द है। चेष्टा चेष्टा में कई चीज आ जाएंगी। चेष्टा में कर्मेंद्रियों के द्वारा की गई चेष्टा भी आ जाएगी। हाथ से ठाकुर के मंदिर की झाड़ू देना, सोनी देना, मंदिर वस्त्र करना, लोग कर्मेंद्र की चेष्टा हो गई। इसी प्रकार भगवान के तुलसी की गंध, चरण की तुलसी की गंध को सूंघना, अब ये ज्ञानेंद्र की चेष्टा हो गई। नेत्र के द्वारा भगवान के रूप का, श्री वृंदावन का दर्शन करना, ये ज्ञानेंद्र की चेष्टा हो गई। कृष्ण गुण का गायन करना, ये कर्मेंद्र की चेष्टा हो गई। भगवत प्रसाद को ग्रहण करना, ये जिह्वा इंद्र की चेष्टा हो गई। तो भक्ति के कर्मेंद्री, पांच कर्मेंद्रियां हैं, उन पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा, किसी के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका जहां त्याग किया जाए, वे इंद्रियां हो गई कर्मेंद्रियां। जिनसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको ग्रहण किया जाए, वो हो जाएंगे ज्ञान इंद्रियां। शब्द है उसको कान के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, और वाक के द्वारा, वाणी के द्वारा, जीव के द्वारा उसको छोड़ा जाएगा। तो जिसके द्वारा छोड़ेंगे उसका नाम हो जाएगा ज्ञान कर्मेंद्री, जिसके द्वारा ग्रहण करेंगे उसका नाम हो जाएगा ज्ञानेंद्री। स्पर्श है, हाथ के द्वारा स्पर्श का रूप का ग्रहण होगा, किसी वस्तु का ग्रहण होगा, और हाथ के द्वारा उसका त्याग होगा। त्वचा के द्वारा ग्रहण होगा, हाथ इंद्री के द्वारा त्याग होगा, शब्द स्पर्श। नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण होगा, और चरण के द्वारा किसी रूप से हम दूर हटेंगे, ग्रहण और त्याग। तो जो त्याग करने वाली वस्तु है उसका नाम हो गया कर्मेंद्री, जो ग्रहण करने वाली वस्तु है उसका नाम हो गया ज्ञानेंद्री। शब्द स्पर्श रूप रस, जिह्वा के द्वारा रस को ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए जिह्वा हो गई ज्ञानेंद्री। और कहीं जो पायु, उसके द्वारा जो कहीं उपस्थ है, उपस्थ के द्वारा रस का त्याग हो रहा है, इसलिए वो हो गई कर्मेंद्री, उपस्थ हो गई कर्मेंद्री। और कहीं जिह्वा जो है वो रस को ग्रहण करने वाली इंद्री होकर के विराजमान हुई। गंध है, नासिका के द्वारा गंध को ग्रहण किया जा रहा है, पायु इंद्री के द्वारा गंध का त्याग किया जा रहा है। तो पंच जो तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको ग्रहण जिसके द्वारा, तो आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलन का तात्पर्य है इंद्रियों के द्वारा की गई चेष्टा, कभी ग्रहण रूप चेष्टाएं और कभी त्याग रूप चेष्टाएं, उनका नाम भक्ति। यहां पर पायु और उपस्थिति के द्वारा की गई चेष्टाएं भी भक्ति हैं, क्योंकि इनके द्वारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहने पर भगवत सेवा में चित्त लगेगा, शरीर के स्वास्थ्य होने पर त्याग इत्यादि के द्वारा, कहीं त्याग करने पर भी शरीर कहीं स्वस्थ रहेगा, इसलिए ये भी कहीं भक्ति का ही अंग होकर के विराजमान होंगी, भक्ति के स्वरूप में ही इनको गिना जाएगा। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेत समर्पयामि। अनुसृत स्वभावात्, इंद्रियों का जो स्वभाव है उस स्वभाव के द्वारा भी जो चेष्टा की जा रही है उनका नाम भी भक्ति हुआ। तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, श्री कृष्ण का अनुशीलन, कृष्ण संबंधी चेष्टा, उनका नाम भक्ति है। तो शरीर को स्वस्थ रखना, भोजन करना, यह भी भक्ति ही हो जाएगा। तो दुख इंद्रियों की चेष्टाएं हो गई, कर्मेंद्रियों की चेष्टाएं भी भक्ति हैं और ज्ञानेंद्रियों की चेष्टाएं भी भक्ति ही हैं। अब रही मन की चेष्टा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके द्वारा जो चेष्टा की जा रही है वह भी भक्ति ही होकर के विराजमान होंगी। यहां पर चेष्टाओं के अनुशीलन के दो रूप हो गए, चेष्टा रूप अनुशीलन और भाव रूप अनुशीलन। अतः भक्ति दोनों जगह व्याप्त है, चेष्टाओं को भी भक्ति कहेंगे और हृदय में उठने वाले जो भाव हैं, माने अंतकरण की जो चेष्टाएं हैं, उन अंतकरण की चेष्टाएं भी भक्ति ही कहलाएंगी। मन के द्वारा संकल्प विकल्प करना, यह भी भक्ति है। बुद्धि के द्वारा निर्णय करना कि आहा ये कृष्ण का ही रूप है, निर्णयात्मक बुद्धि, संकल्प विकल्प कात्मकम मनः, मन की परिभाषा है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि की परिभाषा है निर्णय करना, अहंकार की परिभाषा है कि मैं कर्ता मैं भोक्ता हूं, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, इसका नाम है अहंकार। कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव, इसका नाम है अहंकार कि मैं इस वस्तु को बनाने वाला हूं, मैं इस वस्तु का भोग करने वाला हूं। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ये बुद्धि वह हो गई अहंकार। और चित्त का तात्पर्य है किसी वस्तु को एक सामान्य आकार के रूप में ग्रहण करना कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, फिर बुद्धि निर्णय करेगी ये डिबिया है, ये बुद्धि निर्णय करेगी। अहंकार माने ये मेरा है कोई ले नहीं जाए, ये हो गया अहंकार। और मैं इसमें अपना एड्रेस कार्ड भी रखूंगा, ये हो गया संकल्प विकल्प। इसमें चश्मा भी रख सकता हूं, इसमें कोई दूसरी चीज भी कहीं रख सकता हूं, ये हो गया संकल्प विकल्प। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी जो चेष्टाएं हैं वे भी भक्ति हैं। तो भक्ति की का स्वरूप लक्षण हुआ अनुशीलनम भक्ति, अनुशीलन का नाम भक्ति है, कृष्ण संबंधी चेष्टाओं का नाम भक्ति है। अनुशीलन दो प्रकार का, कहीं चेष्टा रूप भक्ति हो सकता है, कहीं भाव रूप भक्ति भी हो सकता है। तो मन में श्री कृष्ण से कहीं ममता बुद्धि है कि मैं उनका दास हूं, मेरा निज का अभिमान, मैं राधा रानी की अमुक दासी हूं, अमुक नाम की दासी हूं, ये अभिमान भी कहीं भाव रूप होने पर ये भी भक्ति है, ये अभिमान रखना भी भक्ति है। और उस दासी रूप में श्री प्रियालाल की सेवा करना वो चेष्टा भी भक्ति है। तो चेष्टा भी भक्ति है और भाव भी भक्ति है, दोनों ही भक्ति हो गई। तो यहां तक की बात स्पष्ट हुई कि भक्ति किसे कहेंगे, अनुशीलन को भक्ति कहेंगे। अनुशीलन दो प्रकार का है, एक कहीं मानसिक चेष्टा के रूप में और कहीं शारीरिक चेष्टा के रूप में। चेष्टाएं केवल शरीर से ही नहीं की जाती हैं, चेष्टाएं मन के द्वारा भी की जाती हैं। चेष्टाएं भी दो प्रकार की, चेष्टा और भाव, दो प्रकार के अनुशीलन बताए। इनमें चेष्टा रूप अनुशीलन शारीरिक अनुशीलन भी हो सकता है और मानसिक अनुशीलन भी हो सकता है। जैसे संस्कृत नाटकों में कई जगह ड्रामेटिकल नोट्स आते हैं और उसमें मनसैव आलिंग्यो ऐसा नोट्स आता है एक, कि मन के द्वारा ही आलिंगन करके या मन के द्वारा ही प्रहार करके, ज्यादा बोल रहा है, एक खींच करके चाटा लगे, चाटा हाथ नहीं उठ रहा है पर तो मन ही मन में बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसकी अभी गर्दन पकड़ के रगड़ दूं। ये मानसिक चेष्टा होगा, तो मानसिक चेष्टा भी हो सकती है और शारीरिक चेष्टा भी हो सकती है। बोले आहा कैसा सुंदर बोल रहा है, इसके ऊपर न्योछावर जाऊं, तो ये मानसिक चेष्टा भी हो सकती है और शारीरिक चेष्टा भी हो सकती है। तो अनुशीलन दो प्रकार का हुआ, एक मानसिक या शारीरिक चेष्टा के रूप में और दूसरा अनुशीलन हुआ भाव के रूप में। भाव के रूप में मन में जो विकार आए उसका नाम ही भाव है। भाव किसे कहेंगे, जैसे एक सरोवर है और उसमें किसी ने एक कंकर डाला, तो जैसे आवर्त उत्पन्न हो रहे हैं इसी प्रकार शांत चित्त में सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई सामने नहीं है, परंतु फिर भी मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि आहा ठाकुर कितने कोमल हैं और वे गाय चराने के लिए गए होंगे। श्री किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं कि हाय यत्ते सुजात चरणाम गुर हम स्तनेशु भीता शनि प्रिय दधे, हाय प्यारे के चरणों में कहीं कांटे तो नहीं गड़ गए, कहीं कोई कंकर गड़ तो नहीं गया। अब ये भाव रूप जो चेष्टा है वो हो भाव रूप चेष्टा भी कहीं भक्ति कहलाएगी। कुछ किया नहीं जा रहा है, केवल मन में सोचा जा रहा है, वह भी भक्ति होगी। तो भक्ति के दो रूप हो गए, भाव रूप और चेष्टा रूप। इसलिए अनुशीलन किसको कहेंगे, अनुशीलन का मतलब है किसी एक वस्तु को छोड़ना और दूसरी वस्तु को ग्रहण करना, इसका नाम है चेष्टा। कहीं एक वस्तु को छोड़ना दूसरी वस्तु को ग्रहण करना। मेरा हाथ अपने घुटने के ऊपर रखा हुआ है, वहां से हट करके वो हाथ किसी दूसरी जगह गया, तो एक जगह से विच्छेद हुआ, दूसरी जगह हाथ ने पकड़ा किसी वस्तु को। तो ये कहीं से विच्छेद होना और किसी वस्तु को ग्रहण करना, इसका नाम ही है अनुशीलन। वो अनुशीलन शरीर से किया जा सकता है, वो अनुशीलन मन मन से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है, और वो अनुशीलन मन के द्वारा भी किया जा सकता है। भाव रूप में भी वो अनुशीलन कहीं हो सकता है। तो आनकुल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुशीलन का नाम भक्ति है। अनुशीलन माने कृष्ण संबंधी स्थूल चेष्टा है। अनुशीलन का तात्पर्य है मन के द्वारा उपकरण के अभाव में भी श्री कृष्ण संबंधी चेष्टाएं, और चेष्टा नहीं हो रही है फिर भी कृष्ण के साथ में कोई संबंध जोड़ा जा रहा है, और संबंध जोड़ने पर शांत चित्त में कोई विक्षेप डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ, उस डिस्टरबेंस का नाम भी अनुशीलन है। तो यहां तक की बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अनुशीलन चेष्टा रूप होता है। चेष्टा का तात्पर्य है एक जगह से विच्छेद और दूसरी वस्तु को ग्रहण करना, उसका नाम है चेष्टा। वो शरीर के द्वारा भी हो सकती है, मन के द्वारा भी हो सकती है। मन के द्वारा भी किसी का लाल लगाया जा सकता है, किसी का आलिंगन किया जा सकता है, किसी के चाटा लगाया जा सकता है, मन के द्वारा भी किया जा सकता है और शरीर के द्वारा भी किया जा सकता है। और दूसरा जो अनुशीलन का अर्थ है वह है भाव। भाव का मतलब है शांत चित्त में होने वाला क्षोभ, उसका नाम भी अनुशीलन होकर के विराजमान है। अब यह अनुशीलन किसके प्रति होना चाहिए, माने भाव और चेष्टाएं ये दोनों किसके प्रति होनी चाहिए, वो चेष्टा होनी चाहिए कृष्णानुशीलनम, श्री कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। कृष्ण का तात्पर्य है श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण वे मुख्य अवतारी होकर के विराजमान हैं। कृष्ण या कृष्ण के अवतार, उनके प्रति की गई जो चेष्टाएं हैं और भाव हैं, उनका नाम भक्ति है। किसी अन्य देवता के प्रति की गई जो चेष्टा है वह मुख्य भक्ति नहीं कहलाएगी, वह गौण भक्ति कहलाएगी। ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ये तो सत्य है, परंतु श्री कृष्ण रूप के प्रति जो चेष्टा है उसको तो कहेंगे रस, और किसी अन्य देवी देवता पीपल चौराहा किसी थान इनके प्रति जो हृदय में चेष्टा की गई उसका नाम भक्ति नहीं है, वो है भाव। इसलिए कृष्ण शब्द का यहां प्रयोग किया। कृष्ण शब्द का तात्पर्य है केवल कृष्ण नंदनंदन ब्रजनंदन या उनके नृसिंह वराह कूर्म इत्यादि विभिन्न अवतार, उनके प्रति जो चेष्टा है उसका नाम भक्ति थी। अभी भी बात पूरी नहीं हुई। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण अनुशीलन की बात हो गई, अनुशीलन माने चेष्टा, अनुशीलन माने भाव, वो भी कृष्ण के प्रति होना चाहिए, ब्रजेंद्र नंदन या उनके अवतार के प्रति होना चाहिए। अब ये जो चेष्टा की गई है वो चेष्टा तो विपरीत भाव से भी हो सकती है। कृष्ण के प्रति कंस के हृदय में द्वेष भाव है तो क्या उस द्वेष भाव को भी भक्ति कहा जाएगा? ना, उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। आनुकूल्यन, कृष्ण को मेरी चेष्टा से सुख मिले, इसका नाम भक्ति है। भक्ति का स्वरूप लक्षण चल रहा है अभी, तटस्थ लक्षण। अन्य अभिलाषता शून्यम और ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ये तटस्थ लक्षण है, उनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी केवल एक शब्द को लिया है, एक लाइन को लिया है, और वो पंक्ति है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति। अनुकूल का तात्पर्य है कि कृष्ण को मेरी चेष्टाओं से, मेरे भाव से कहीं प्रसन्नता होनी चाहिए। कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति। तो यहां पर एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि आनुकूल्यन भक्ति ये क्यों नहीं कह देते हो सीधी सीधी? आनुकूल्यन भक्ति इतना कह देते सारी बात पूरी हो जाती, चेष्टा क्यों कर रहे हो? आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, आनुकूल्यन अनुशीलन, ये अनुशीलन शब्द क्यों क्यों कहा गया? बोले आनुकूल्य के साथ में कहीं ना कहीं आनुकूल्य का सहज प्रकट होने वाला भाव भी चाहिए। जब तक वह कहीं प्रकट अवस्था को धारण करने में समर्थ नहीं है तब तक वह भक्ति नहीं कहलाएगा। इसलिए आनुकूल शब्द का प्रयोग किया। प्रातिकूल शब्द में कृष्ण को कष्ट देने के लिए जो चेष्टा है उसका नाम भी भक्ति नहीं हो। तो न तो केवल ये कहने से काम चलेगा कि अनुशीलनम भक्ति, ये कहने से भी काम नहीं चलेगा, और आनुकूल्यम कहने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों को मिलाकर के कहना पड़ेगा आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, ये भक्ति का स्वरूप होगा। क्योंकि चेष्टा यदि कहीं कोई कंस जरासंध शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा है तो वाणी का प्रयोग तो कर रहा है, चेष्टा तो वो कर रहा है, परंतु कृष्ण को गाली देना ये कभी भी भक्ति नहीं कहलाएगा। क्योंकि वो गाली जो दी जा रही है वो गाली कृष्ण को दुख देने के लिए दी जा रही है, आनुकूल्य में नहीं दी जा रही। कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए जो चेष्टा है उसका नाम भक्ति है। कृष्ण के प्रति की गई कोई भी चेष्टा भक्ति हो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को कहीं सुख मिले ये भावना भक्ति है। इस सुख मिले की भावना में कृष्ण को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ये फौरी तौर से देखने की, सतही तौर पर ये देखने की भी आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण को ऊपरी तौर पर दुख की प्राप्ति हो रही है परंतु वो परम भक्ति है। जैसे यशोदा मैया कन्हैया को बांधने के लिए तैयार हैं, हाथ में छड़ी ले रखी है, एक हाथ में डोरी पकड़ रखी है और कह रहे हैं क्यों रे मेरे बाप, तेन मात कैसे फोड़ो, और कृष्ण कांप रहे हैं। अब कृष्ण की इच्छा क्या है कि मैं बधू नहीं, बध नहीं जाऊं, परंतु यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही हैं, कृष्ण की रुचि के विपरीत कार्य हो रहा है, परंतु इसका नाम भक्ति है, ये महाभक्ति है। यशोदा का जो कृष्ण को बांधना, इसको भक्ति की महान चेष्टा के रूप में खूब गाया गया और इसको सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा जाएगा। तो केवल रुचि ये होना भी मुख्य वस्तु नहीं है, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, परिणाम में कृष्ण को सुख मिले। ऊपर से देखने में कृष्ण का विरोध हो रहा है, यशोदा कृष्ण को बांध रही है, विरोध हो रहा है, परंतु परिणाम में यशोदा की जो चेष्टाएं हैं वो कृष्ण का कल्याण करने वाली होकर के विराजमान हैं, कृष्ण को परिणाम में सुख देने वाली होकर के विराजमान हैं। कि माटी खाएगा तो बेटे का पेट खराब हो जाएगा, तो अंत में हितकामना है, ऊपर से दंड दिया जा रहा है, ऊपर से निषेधात्मक दंडात्मक होने पर भी भीतर से परम परम कल्याण करने की भावना ही विराजमान है। इसलिए आनुकूल्य का तात्पर्य शुद्ध कृष्ण रुचि भी नहीं है, कृष्ण की रुचि का नाम ही भक्ति हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। तत्त्वतः कृष्ण को परिणाम में सुख मिले इसका नाम आनुकूल्य है, कृष्ण की रुचि नहीं। कृष्ण की कभी कभी रुचि गाली खाने में भी हो जाती है। जरासंध के सामने कृष्ण जब खड़े हैं युद्ध भूमि में, उस समय कृष्ण तो ये चाहेंगे कि शत्रु जरा कसकर के मेरे ऊपर प्रहार करे, गाली दे तो मुझे भी जोश आए। शत्रु गाली नहीं दे, आप करके बोलेगा कि शत्रु तो तू कह के ही बोलेगा, अरे कृष्ण अधम, ऐसा कहकर के श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। वो तो अधम कहकर के, अरे दुष्ट, अरे झूठे, अरे भगोड़े, ऐसा कहकर के, अरे छलिया, छिप करके बात करने वाला, ऐसा कहकर के वो तो कृष्ण को गाली देगा। और युद्ध में कृष्ण की रुचि क्या है कि गाली खाऊं, परंतु कोई भी जरासंध की इंद्र की बोली को भक्ति नहीं कहेगा, वो कृष्ण का विरोध है, अभक्त आचरण है। तो इसलिए न तो कृष्ण की रुचि भक्ति है, न रुचि कभी विरोधी भी हो सकती है, कभी अनुकूल भी हो सकती है। आनुकूल्य का तात्पर्य है कृष्ण के हित की कामना, कृष्ण के सुख की कामना, उनको वास्तव में जाकर के परिणाम में सुख की प्राप्ति हो, ऐसी सुख की भावना से की गई जो चेष्टा है या जो भाव है उनका नाम भक्ति है। तो आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, आनुकूल्यन माने कृष्ण को परिणाम में सुख देने की जो भावना, इसका नाम हुआ आनुकूल्य। कृष्णानुशीलन का तात्पर्य है कृष्ण या कृष्ण के अवतार विष्णु आदि, कृष्ण से लेकर के और अंतर्यामी तक जितने भी अवतार हैं उन अवतारों को सुख देने की जो भावना है या जो चेष्टाएं हैं उनका नाम भक्ति है। और अनुशीलन का तात्पर्य है मन की कोई विकृत स्थिति, मन की, मन का विकार, शांत जो मन है उसमें जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ अर्थात भाव, उसका नाम भक्ति है। वो भाव भक्ति कहीं आगे वर्णन की जाएगी कि वह शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन पांच भावों से युक्त होकर के वो विराजमान हो सकती है। और चेष्टा रूपी भक्ति का वर्णन आगे साधन भक्ति में और अनुभव भक्ति में किया जाएगा कि भक्ति के 64 जो साधन है, शिव वृंदावन निवास, गुरु की वंदना, वैष्णवों की वंदना, जीव दया, सबके प्रति स्नेह का व्यवहार, नाम परिक्रमा, चरणामृत ग्रहण करना, ये जितने भी लक्षण हैं, वैष्णव संग, कृष्ण कथा श्रवण, स्तोत्र गायन, ये जितने भी चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं भी भक्ति हैं। कृष्ण के प्रति जो संबंध जोड़ा वह भाव भी भक्ति होकर के विराजमान है। ऐसी जो अनुशीलन है भाव और चेष्टा रूप जो अनुशीलन है उसका नाम भक्ति है, और वो भक्ति आनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्ति वही उत्तमा होकर के विराजमान, उसको एका भी कहा गया, उसको केवला कहा गया, उसको श्रेष्ठा कहा गया, उसको परा कहा गया, ऐसी वह उत्तमा भक्ति वह विराजमान है। ये श्री भगवत भक्ति का स्वरूप लक्षण वर्णन किया। अब संक्षेप में, अन्याभिलाषता शून्यम, जिसमें कोई अन्य अभिलाषा नहीं है, भक्ति करके मुझे बदले में कुछ मिल जाए ये भाव जिसमें नहीं है, वो हुआ तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण उसे कहते हैं जो कभी दिखे कभी नहीं दिखे, कभी समय पर प्रकट हो और फिर समय पर प्रकट कभी प्रकट नहीं भी हो, उसका नाम हो गया तटस्थ लक्षण। तो भक्ति में अन्य अभिलाषा नहीं है, और ज्ञान कर्माद्य नावृतम, ज्ञान और कर्म इनसे आवृत नहीं है। भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अब हमें भक्ति से क्या कम, मतलब हटाओ भक्ति को, अब तो हम स्वयं ब्रह्म हो गए। तो यहां पर ज्ञान से भक्ति आवृत हो गई, परंतु मोक्ष की स्थिति में भी भक्ति कभी समाप्त न हो, ऐसी भक्ति का नाम है ज्ञान से अनावृत होना। ऐसे ही भक्ति के द्वारा कर्म की प्राप्ति हो गई, कर्म के फल की प्राप्ति हो गई, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, हमारे शरीर का कष्ट दूर हो गया, हमको आत्म तत्व रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हमको ध्रुव की तरह से राज्य की प्राप्ति हो गई, हमको अर्थ की प्राप्ति हो गई ध्रुव की तरह से, तो आत्म अर्थ गजेंद्र की तरह से मृत्यु पाश से बंधन की दूर हो गई, अब भक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो वो भक्ति नहीं होगी, उसको हम कहेंगे कर्म से आवृत हो जाना, ज्ञान से आवृत हो जाना। परंतु भक्ति वो है कि बड़े बड़े मुक्तिजन भी लीला विग्रह करके श्री भगवान की आराधना करते हैं। सनकादिक जैसे जो ज्ञानियों के गुरु हैं, वे भी श्री पृथ्वी महाराज को चतुर्थ स्कंध में जब उपदेश देते हैं तो यही देते हैं कि यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम गृथयन्ति संता तद्वन्न रिक्तमतये, आपके चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करके जो रिक्तमति हैं वे ही भक्ति को छोड़ेंगे। ये एक भद्रजनों की गाली है कि उनमें बुद्धि है ही नहीं, रिक्तमति हैं, बुद्धि के शून्य हैं वे, जो भक्ति का त्याग करेंगे। सनकादिक कह रहे हैं तो तद्वन्न रिक्तमते हो यतियो विरुद्ध श्रोतो मरणम भज वासुदेवम, उन अरण शरण रूप श्री वासुदेव का ही भजन करो। उन भक्ति का छोड़ करके यदि भक्ति के बिना अन्य किसी साधन से कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो वह प्रयास कहीं मूर्खता ही कहलाएगा, क्योंकि तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यते सूर्य तुषाव घाते नाम, कोई भूसे को कूटे चावल प्राप्त करने के लिए तो हाथ में छाले पड़ जाएंगे, जो मुदगर है उसके बक्कल निकल जाएंगे, परंतु एक दाना चावल का नहीं मिलेगा। ऐसे ही भक्ति के बिना यदि ज्ञान भी किया जाएगा तो भक्ति के बिना ज्ञान करने पर भी ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। भक्ति के लिए भी आवश्यक है सांख्यम योगम च वैराग्यम तपो भक्तिश्च केशवे, ज्ञान मार्ग में भी पांच वस्तुओं को भक्ति का साधन बताया गया। सांख्य माने पुरुष प्रकृति का विवेक, योग माने चित्त को एक जगह लगाना, पुरुष के चरणों में ही लगाना, वैराग्य माने संसार के विषयों से आसक्ति का त्याग करना, और तप माने इंद्रियों को तपाना, दंड देना के मन गर्व मत करना, मैंने तुझे स्वीकार किया है, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया है, तू मेरा नौकर है, मैं तेरा नौकर नहीं हूं, इसे ठीक ठीक जहां मैं लगा रहा हूं वहां चल। ये मन को तपाना, इंद्रियों को तपाना, और भक्तिश्च केशवे, गोविंद के चरणारविंद में भक्ति। तो ये दो भक्ति के तटस्थ लक्षण निरूपण किए गए, अन्य अभिलाषता शून्यम, कोई भोग मोक्ष की अभिलाषा न रखना, और ज्ञान कर्माद्यनावृतम, कर्म के फल भोग की प्राप्ति हो जाने पर और ज्ञान के फल मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर भक्ति का त्याग कर देना, भक्ति को साधन रूप समझ करके त्याग कर देना, जहां त्याग न हो वो है उत्तम भक्ति, जहां मोक्ष को प्राप्त करके भक्ति को छोड़ दिया जाए वो है भक्ति नहीं है, वहां पर भक्ति के रूठ जाने पर ज्ञान और जो आत्म बोध है उसका भी अभाव हो जाएगा, इसलिए मोक्ष अवस्था में भी भक्ति का कभी त्याग नहीं होगा। ऐसे भक्ति का परम सुंदर एक आदर्श भक्ति की जो परिभाषा है वो दी, अन्य जितनी भी भक्ति की परिभाषाएं हैं वे सारी परिभाषाएं एकांगी परिभाषा है कि भजनम भक्ति, परंतु ये अस्पष्ट परिभाषा है। श्री रूप गोस्वामी जी ने जो कहीं शास्त्र में भक्ति की परिभाषा दी गई कि महत्व ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः स्नेह भक्ति इति प्रोक्ता, परंतु ये सब एकांगी परिभाषा है, भक्ति की एक समग्र पूर्ण परिभाषा यदि कहीं है तो वो ये एक परिभाषा, बड़ी सुंदर परिभाषा, इसलिए खूब प्रसिद्ध है भक्ति की परिभाषा के रूप में, अन्य अभिलाषता शून्यम, ज्ञान कर्माद्य नावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, भक्ति उत्तमा। बोलो उत्तमा भक्ति की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।